Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Midt i ugen er allerede godt på vej i en ny måned. Millionærklubben er klar til endnu en dag med spændende regnskaber. Vi kaster os over Novo Nordisk lidt senere i programmet. Vi ringer til Søren Lyntoft i Sydbank og får en vurdering fra ham. Og så skal vi tale med DS Nordens CEO, Jan Rindbo, sidst i programmet. Her i studiet, der er det Lars Persson, der hjælper mig godt på vej. Herr Persson, en spændende morgen. Hvad sker der derude? Jamen, det er en glad morgen. Vi har jo frygtet lidt Novo-valutastorm, og der har jo været store overskrifter om det her Novo-regnskab, der skulle dukke op. Men det må være godkendt ved første læsning i hvert fald, for aktien op med 3%. Og så vil jeg egentlig lade Søren over for Sydbank, Søren Lyntoft, sige resten af ordene og lade ham dykke ned i det. Så der er masser af andre ting, vi skal kaste os over nemlig. Andre regnskaber er der også landet denne morgen. GN Store Nord er en af dem, som vi jo altså også jævnligt taler om. Høreapparatsvirksomhed og headset. Yes. Hvad sker der ude hos GN Store Nord? Jamen, altså all in all, så går det godt. Der var en lille tilbagegang i høreapparaterne, hvorimod at headsetene havde en virkelig flot fremgang i omsætningen, så... Ja, altså, så ser man meget nøgtern på det, så skuffer måske høreapparaterne en lille smule, men bundlinjen er stadigvæk bedre, eller EBITDA, så langt når vi ned, er stadigvæk en lille fremgang, så det ser nogenlunde godt ud, og det ser ud som om, det er Kina, der er kommet ind på banen igen. Man har jo ændret ledelsen der, og det ser ud som om, at det går rigtig godt, og GN Store Nord var jo også for mange, mange, mange år siden et af de første selskaber, der... gik ud i Kina og begyndte at få produceret høreapparater og har haft høreapparatproduktion i Kina i mange, mange år. Så de burde jo også kende markedet, og kineserne burde måske også, i hvert fald lige dem, der bor i omegnen, kende GN Store Nord. Så det kan måske være en fordel ved, at man har været der i mange år og haft produktion. Og ja, så derfor håber jeg på, at Kina kan måske blive det nye vækstcenter, fordi at, jamen, de bliver jo også ældre, og de har nok også haft en masse plugs i ørerne af de næste generationer, så må det ikke, vi skal se noget vækst derude, så hold fast i den gode forretning derude, tænker jeg. Ja, det er altså de der to ben, de står på GN Store Nord, Hearing og Audio, og ja. Hearing har jo i den grad, og er vel stadigvæk det, der trækker selskabet for alvor, men altså Audio ser ud til at komme nogenlunde godt med efterhånden, de har leveret en række nye high-end produkter, blandt andet til, ved jeg, finans- og advokatbranchen. Det handler om, at man skal kunne tale både sådan sikkert, men altså også uden støj på linjen, når man kommunikerer. Det er jo sådan ret vigtigt i hvert fald i den branche, vi beskæftiger os med lige her, aktiebranchen, herr Persson, at folk ikke kan tagge ind og lytte på, hvad der bliver sagt i sådan en handelssituation, når man altså står der på børsen. Ja, og de er faktisk ved at være nå op omkring 1 milliard i omsætning på et kvartal. De 931 millioner ramte de mod 857 sidste år, så jeg synes, at de går den rigtige vej. Det, man jo altid skal huske med den her afdeling, det er, at når der så kommer en eller anden krise, den kommer jo et eller andet sted derude, så er det altid den afdeling, der får det lidt sværere. Vi kan også huske det ved finanskrisen, jamen så lukker man kontorer og sådan noget. Nå, men det er jo først om lang tid, vi skal se det, så det er der ingen grund til at stå og græde over. Okay, så det er mere stabilt det her med, at folk skal stadig have høreapparater, om det er dårlige eller gode tider? Ja, men det, der så er forskellen, det er jo så, at når pengepungen er lidt mindre fyldt, så svipper man over til måske nogle billige høreapparater, og når man så får en federe tegnbog og nogle... hvad kan man sige, generationer, der har sparet meget op og sådan noget, jamen så vil man hellere have noget kvalitet og high-end. Så det er lidt ligesom med tøjet, altså at når vi får, når vi har været igennem en højkonjunktur, eller er i gang med en højkonjunktur, så er det de dyre mærker, og det er også lidt de dyre biler, vi ser. Og når det så går den anden vej, og stenen ruller den anden vej, jamen så er det billigere produkter, vi slæver ned af hylderne. Så lad os glæde os over, at det går den rigtige vej i øjeblikket, i hvert fald for GN Store Nord. Og det første øjekast, så var aktien også op med over 2,5%, så ja, lad os se, om den kan holde 2,3%. Lad os se, om den kan holde momentum igennem hele dagen. Vi har jo nogle gange set, at når folk så er kommet om på side 4, så opdager de et eller andet, og så ruller stenen lidt tilbage. Ja, nu ved jeg godt, Lars Persson, at regnskabet er først lige kommet ud her for en times tid siden, eller sådan noget i den retning. Så du har måske heller ikke været helt om på side 4 endnu, men noget af det, som vi jo altså kærer os lidt om i forhold til den her høreapparatsbranche, det er jo de her nye tiltag, der måske kommer på markedet, om at man ikke længere skal ned til en audiolog for at få høreapparater. Man kan gå direkte ned i et supermarked eller en anden høreapparatsforretning. Altså ligesom man går ind til en brilleforretning, og så bare i citationstegn for et høreapparat udleveret der, uden at få sådan en grundig rådgivning. Ja. Hvad tænker du, det kommer til at betyde? Og ser du nogle steder i deres regnskab, at de ligesom fronter den her nye markedssituation? Nej, ja, det er så der, hvor jeg ikke er nået til endnu. Men ja, det er jo rigtigt, at vi har jo talt om, at der kunne komme det her, bare for at bruge sådan et af de mange ord, vi bruger herinde, disruption, at man kunne tage et høreapparat ned i supermarkedet. Men igen, så er det lidt ligesom den der brille, man måske samler op i Netto. Det er jo ikke... Det er jo den, man måske bruger, når man står og arbejder ude i værkstedet, eller man måske bare skal læse en bog. Hvis man skal ud og køre en bil og andre ting og sager, så de fleste de går alligevel over og køber en rigtig brille. Nu bruger du og jeg begge to, og jeg synes ikke lige, at jeg genkender den nede fra Netto, den du er på. Den er ikke fra Netto, men sikkert noget lignende. Ja, så alt i alt, så nej, jeg tror, at selvfølgelig kan det tage noget markedsandel, men alt i alt, så er der nok nogen, der vil have noget kvalitet på hørelsen også, og så tænker jeg, at det forsvinder ikke helt. Men der kommer jo, det bliver spændende at se, altså Costco var jo også ude, den her store amerikanske supermarkedskæde distributør, var jo også ude at sige, at de vil have deres eget brand. Altså lidt, det er jo lidt ligesom, når vi går ned i Kvickly, så står der ekstra mælk, som du kan købe for, nu den kommer så op på 6 eller andet, og så kan du købe Teases eller Arlas til 8, 9, 10 kroner, ikke? Så der kan jo komme noget differentiering, og det er jo klart, det er jo så også med til at ødelægge de gode profitmarginer, som der er i de her selskaber, men ja. En vigtig spiller er altså stadigvæk inden for høreapparater GN Store Nord, som altså har lagt regnskabstal på banen her til morgen. Ja. Lars Persson, Spar Nord har også tallene på banen, og ja. Jeg ved godt, at du ikke på den måde er fan af finansselskaberne. Men lad os lige runde, om der er nogle ting, vi skal holde øje med. Nå, ja, jeg er nu måske mere fan end herr Svendsen. Altså. Jamen, man kan næsten heller ikke blive mindre fan. Nej, det er det. Jamen, så ser man på... Første kvartal over for første kvartal af 2017, så havde de en nedgang i nettoindtjeningen, mens at basisindtjeningen var også lidt lavere. Og ser man så helt ned på bundlinjen, så var det faktisk også en lidt lavere indtjening i forhold til sidste år. Så jeg ved ikke, om vi pressede op i Spar Nord. Det er vel bare det her med, der er ikke rigtig noget, selv ikke rigtig nogen renteindtægter, vel? Og... I forhold til fjerde kvartal, så var der fremgang i gebyrindtægterne, men i forhold til første kvartal og 2017 var der faktisk en lille tilbagefald. Og så er det jo nok også hele det her finansben, som reguleringer og indtjening, ser man i forhold til første kvartal og 2017, så er der faktisk en 27,3% nedgang på det der ben. Og det er jo, ligesom vi andre står og oplever, jamen det er svært at finde noget, der bare... buller der ud af, som det plejer i gåsøjne, selvom det danske marked nu snart i 2,5 år har bevæget sig vandret. Så det har jo også gjort nok, at og nu er det også ligesom kommet til USA står lidt stille, Tyskland har stået stille, og Norden står stille. Så det vil også måske gjort, at handelsaktiviteten på handelsbordet i Spar Nord er måske en lille smule lavere. I hvert fald er indtjeningen noget mindre, så det er det. Og jamen, så... Så har de så tilbageskrivning nedskrivninger på 23 millioner, så det hjælper jo lidt til i den rigtige retning. Så en lidt presset Spar Nord, hvis man skal sådan være overdrevet, men ellers så vil jeg sige, det er et flot regnskab. 311 millioner på bundlinjen. Ja, er der noget at græde over? Det ikke på den korte bane, men kommer der nu en stor spiller i baghaven med Nordjyske Bank, som bliver købt... Så kan man selvfølgelig godt være lidt irriteret, måske at sidde i Spar Nords direktion, men så kan man jo bare købe Skjern Bank, så har man jo alternativ, så har man jo købt ham, der køber Nordjyske Bank, som er måske Ringkøbing Landbobank. Der er det hele den der her... foregår ting og sager over i det jyske på banksiden i hvert fald. Der er banker, der er ved at opkøbe hinanden. Ringkøbing Landbobank og Nordjyske Bank ser ud til måske at være det bedste bud lige pt, men altså Jyske Bank er jo altså også med i det der game stadigvæk, så vi ved jo ikke helt præcis, hvad der kommer til at ske. Ej. Og om det kommer til at påvirke sådan en bank som Spar Nord, Lars Persson, det bliver spændende at holde øje med. Er resten af året ret beset. Ja. Persson, vi er godt i gang med Millionærklubben. Ja. Vi har jo talt om nogle af de her regnskaber og nyheder, der er ude denne morgen. Vi skal selvfølgelig også dykke meget mere ned i Novo Nordisk. Det er vel dagens vigtigste regnskab. Vi taler med Søren Løntoft lidt senere, når vi ringer til ham. Han sidder i Sydbank. Vi skal også have Nordens CEO med på en telefon. Det bliver sidst i udsendelsen. Og så kan du selvfølgelig blande dig, hvis du har spørgsmål her ind til programmet, så er du meget velkommen til at skrive til os. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du kan følge med på Facebook. Der kan du også debattere med de andre lyttere og seere. Sikkert, der er altid god debat på vores Facebook-side, så hop ind der, hvis du har lyst til at komme med en kommentar. Og spørgsmål altså meget gerne på mio@radio247.dk. Så vidt den lille melodi, der endnu en gang udeblev. Lars Persson, det gør sådan set ikke så meget, for vi hopper bare lynhurtigt videre. Vi skal lige runde de amerikanske regnskaber i går. Skal vi ikke bare lige tage markedssituationen sådan i Nordens kroster Europa nu, når de alle sammen er åbne? I går var det jo også... Hvis du synes, Persson, i går var det jo kun os og englænderne, der de kapitalistiske lande, der holdt fanen højt, mens andre svingede den røde fane. Men i dag er vi alle sammen tilbage på arbejdsbordet, handelsbordet, så nordmændene lige kryber op i et lille plus, og svenskerne op med 0,8, og så tyskerne rundt 0. Så det er sådan en morgen, hvor vi lige skal måske ryste øllerne ud af benet, eller hvad det nu har været. Hvad lavede du i går, Persson? Jeg sad jo pænt ved min handelsbord og kiggede, så kan man, hvis man kan kalde det et handelsbord. Men så en stille morgen, og det var det jo også, fordi at USA, det var jo nok noget af det mest skrumsede, som man overhovedet kunne se. Dow Jones og Indy minus, S&P i et lille plus, og Nasdaq op med 0,9, og det er vel egentlig, det var alle tech-aktierne og Amazon, der trak i den rigtige retning, og efter lukketid, så kom jo Apple, hvis jeg lige må køre den vej over ind. Please do. Yes, og det så rigtig godt ud, hvis man kigger på solgte enheder, så hvad hedder det nu, så var det meget bedre anden kvartal og 2018 på iPhones end 17. Altså, så den her historie om, at måske salget skulle være gået i stå af iPhones, den bliver skudt lidt til skamme. Ja, det var særligt den her 10'er, eller X-iPhone X, eller iPhone 10, hvad man nu end vælger at kalde den. Det var den, folk var særligt bekymret for, at den ikke rigtig var kommet i gang sådan med at flyve helt op i de høje navler. Men det ser altså meget godt ud. Det ser faktisk forholdsvis positivt ud, og iPad er også en lille fremgang, og mens at Mac, selve computeren, ved du hvad, det er 100 kunder, der har valgt ikke at købe en Mac. Så altså, når man tænker på sådan et stort selskab, så er det jo nede på småtingsafdelingen. Så alt i alt, måske hvis man kigger sådan, omsætningsmæssigt, var det en noget sværere udvikling, og det betyder måske også, at man er presset på det punkt. Men generelt, så var der altså... hvad kan man sige, enhedsfremgang. Så det var vel okay, og man kunne også se i eftermarkedet, at Apple steg et par, i hvert fald lige da jeg så det, et par procent. Så. Ja, så var der også gode nyheder direkte til investorerne, Lars Persson. De lancerer et gigantisk aktietilbagekøbsprogram på $100 milliarder. Det luner jo godt i kassen på en eller anden måde for investorerne. De får i hvert fald aktiekursen til at stige, går jeg ud fra. Ja, man kan altid spørge sig, om det er lidt at tisse i bukserne en varm vinterdag, fordi man kunne ikke bruge pengene til noget andet, eller skulle de i virkeligheden ikke udløje dem? Altså, det er jo sådan en lige omvendt udløjning, at man køber nogle aktier op, så kan folk, der ikke har lyst til at have sin Apple-aktie, komme af med dem, og måske bliver man nødt til at presse kursen lidt op for at få rigeligt af dem. Men i alt, så sidder de jo stadig på den her kæmpe pengekasse, som man sådan nogle gange går og klør sig lidt i nakken om, hvorfor sender de ikke nogen af pengene afsted. Men nu starter de i hvert fald aktietilbagekøb, og det holder jo hånden lidt under aktien i en vis tid. Og så er det jo så spørgsmålet, om man måske skal overveje at sælge sine aktier, hvis man bliver nervøs for, om den her iPhone, iPad, MacBook, Air Mac, og hvad de nu hedder alle sammen, kan fortsætte den her vækst, eller om man tænker, the sky is the limit, jeg skal bare blive i den. Så det er jo noget, man kan gå og lommefilosofi over, og sådan en dejlig solskinsdag som i dag. Så Godkendt regnskab altså for Apple i går aftes. Lars Persson, et andet selskab, som også kom ud med regnskab, det var ikke nær så pænt, lad os bare sige det på den måde. Det var Snap Inc., altså selskabet bag den her Snapchat, som jo altså lige siden, at de kom på børsen, ville have haft det relativt svært. Det er aldrig helt blevet den højdespringer, som nogen måske havde drømt om. Hvad tænker du om Snap-aktien, hvis du bare lige skal give din uforbeholdende mening? Jeg ved godt, det ikke er en aktie, du sådan på den måde sidder og analyserer i dybden, men alligevel, du er teknisk analytiker, du må kunne se noget ud af kurverne. Ja, den skal, den var på vej op omkring de 22 i februar måned, og nu er den nede tilbage i 14. Det, altså, på den korte bane ser det ikke specielt ud. På den lange, så kan man måske håbe på, at der er nogen, der kommer og køber dem op, eller hvad kan de finde ud af i maskinrummet af andre spændende ting? Det virker som om, at der ikke er så meget at komme efter i den aktie, men det har man jo også sagt nogle gange om, hvad skulle LinkedIn, og hvordan skulle Facebook tjene penge og sådan noget, og lige pludselig så triller tingene ind, men jeg har lidt svært ved at se det her Snap blive til noget meget spændende, medmindre der er en af de andre, der måske kommer og køber dem. Og nu er jeg overhovedet ikke inde i det her, jeg har aldrig nogensinde brugt den. Jeg har ikke engang siddet og kigget på den. Ej, her. Jeg har ikke snap. Nej, Lars Persson, det må så, du have. Nej, så, så man kan ikke have det hele, ligesom jeg ikke handler. Det er altså godt. Det, jamen, det tænker jeg nok. Men teknisk, rent teknisk, der ser den ikke så godt ud. Og kom der et dårligt resultat i går, jamen, så kunne man jo godt frygte lidt, at den skulle yderligere ned. Så den vil jeg overlade til andre intelligente mennesker og handle i. Det gør vi bare, Lars Persson. Så lad os ret blikket mod det, som du jo altså kigger nærmere ind i og analyserer dybere. Det er de svenske aktier, et marked, der var lukket i går, så er altså klar igen her til morgen. Ja. Herr Persson, bare sådan overordnet set, regnskaberne fra de svenske selskaber, hvordan er de egentlig kommet ud? Jamen, der har været en hel del gode regnskaber, i hvert fald inden for spilindustrien, og man så faktisk også, at Ericsson var lidt bedre, hvilket gjorde, at aktien fløj op i forhold til markedsdeltagerne, fordi at, jamen, der var mange, der var short, så der har været nogle gode regnskaber. Det der, hvor at, der også har været nogle gode regnskaber, men aktien er faldet, det er jo så for inden for mineindustrien. Det var sådan lidt sjovt, fordi ordrebøgerne er smækfede. Både Atlas Copco og Sandvik har været rigtig gode regnskaber, men aktien er faktisk faldet lidt tilbage. Om det er de fremtidige forventninger, der har gjort, at markedsdeltagerne har trukket følehornene lidt til sig, eller det er noget med de der berømte nøgletal, de synes, der er lidt for dyre, jamen det er egentlig lidt svært at sige, synes jeg, men generelt så har den svenske regnskabssæson også været forholdsvis god, og så kan man sige, helt mange af de svenske regnskaber var presset langt ned. Indekset har været rimelig dårlig performance og har ligget skidt i lang tid, så det er ikke sådan, man har tænkt, wow, svenske regnskaber var der noget af, eller svenske selskaber var der virkelig meget lækker bisken, medmindre man sådan gik meget selektivt til værks, ikke? Så man kan sige, i november måned var det svenske indeks oppe i 16.060, og så var det nede i 15.000 i april måned, og nu ligger det 1570, undskyld. Så altså, og vi er ikke kommet op over toppen fra 15 igen, vi ligger stadigvæk og ruder under den, så det er jo ikke sådan, at man tænker, wow, de store svenske selskaber har haft det svært. Selvfølgelig hende som Aurits har været en af dem, der har trukket den forkerte retning, men det har været lidt svært. Og så har ejendomsmarkedet er jo også begyndt at vige i Stockholm, og der er rigtig mange ejendomsselskaber på den svenske børs. Ikke at de er faktisk kommet med gode regnskaber, men man kan se, at bostadsmarkedet, altså ejerlejlighedsmarkedet, er begyndt at blive en hel del anstrengt, og det kan man også begynde at se ind i bankernes regnskaber. Så sådan lidt lidt grumset rundt omkring i kanten, ikke? Og så har de haft en lang vinter. Det betyder, at nogle af alle dem, der leverer til byggeindustrien, Envido, Nobia og alle de her, de har haft det måske en lille smule sværere med at komme af med deres produkter, fordi man simpelthen ikke har kunnet bygge på grund af, at det har været koldt. Altså, synes vi, det har været koldt, så forestil dig, hvordan det har været i Stockholm. Eller, hvordan påvirker det Nobia? Nå, okay, nå, det er jo fordi, det køkkener simpelthen. Det kan man godt sætte ind, selvom det er koldt. Ja, men hvis du ikke er færdig med at bygge huset, så bliver det svært at smide køkkenet ind. Så alt i alt har det været lidt svært. Til gengæld der har der været gang i skovindustrien, men det virker som om, de regnskaber, der så har været, har folk lige solgt ud på, både Holmen og SCA, eller det har investorerne brugt til at sælge ud på de regnskaber, fordi man synes simpelthen, at det kørte for højt op, priserne på skov. Selvom hvis man kigger på en kursudvikling på træ, altså almindelige træplanker, man kan købe og sådan noget, så har den bare været i en opadgående trend, og den ser ikke lige ud, som om den knækker foreløbig. Så efterspørgsel på karton, efterspørgsel på træ, efterspørgsel på forskellige andre ting inden for træindustrien, har egentlig gjort, at træpriserne er steget, men investorerne har taget lige overkrøderen af, eller det overtoppen af investeringerne, og ligesom de faldt alle begge to, både Holmen og SCA på regnskabet. Men så lyder det så om, Lars Persson, man måske kunne gøre en god handel, hvis man hoppede ind der, altså turde tage den risiko? Ja, altså man skal i hvert fald følge træpriserne af den case, jeg kigger på, ikke? Og så må man også bare sige, jamen i og med svenskerne også er blevet flere borgere i deres lille land, så har de også brug for at ekspandere, og det går tyt ud over noget skovområde, hvor vi bruger marken, jamen så tager de jo noget skov, så det gør jo også, at skov, der ligger i nærheden af de større byer, jamen det går man rundt og køber op, og det er så også med til at løfte priserne rundt omkring. Så jeg tror, min gæt og hvis jeg skulle anbefale nogen, så kig stadigvæk efter skovselskaber, for jeg tror godt, de kunne få en rebound hen i efteråret, når vi ser det her med, vi køber mere på internettet, og vi får brug for at ekspandere vores boliger. Og må ikke også, der kommer et byggeboom. Jeg læste godt nok her til morgen, at der var et par altså, når der har været sådan en hård vinter, så kommer der mange konkurser inden for byggesektoren, og der var dukket en del op allerede nu. Men må ikke, at vi får så en pæn rebound i byggesektoren i det svenske her hen over foråret og sommeren. Så er det bare et spørgsmål om priserne på medarbejdere løber løbsk, som man har set det andre gange. Masser af spændende svenskaber, selskaber holde øje med stadigvæk, Lars Persson. Det gør vi selvfølgelig løbende her i Millionærklubben. Lige nu, der skal det altså handle om Novo Nordisk, fordi der er jo regnskabstal ude fra insulingiganten. Det skal vi tale med senioranalytiker Søren Løntoft om nu. Godmorgen og velkommen til, Søren. Godmorgen. Med på en telefon fra Åbenrå, altså Sydbank i Åbenrå. Umiddelbart synes jeg, at der er mange flotte tal og taler ude, havde jeg sagt, om de her regnskabstal fra Novo Nordisk. Lever selskabet også op til de forventninger, du havde? Ja, det gør de, og måske også lidt mere til. Altså, kigger man sådan overordnet på regnskabet, så både salg og indtjeningen i første kvartal lidt bedre end forventet, og noget af det, jeg sådan hæfter mig ved i regnskabet, er jo, at nogle af de kategorier eller midler, som skal drive væksten for Novo Nordisk fremadrettet, det er blandt andet deres diabetes middelklasse GLP-1, klarer sig noget bedre end ventet og bidrager til en god underliggende vækst i kvartalet, til trods for, at man jo virkelig er ramt af negativ valutaeffekt. Men det er ligesom indregnet i estimaterne, og det rammer meget plet i forhold til de estimater, der var i markedet på forhånd. Og så kigger man lidt på den underliggende udvikling i kvartalet, og konstaterer, at der er man egentlig for nogle år siden fået en god start på året, til trods for faktisk lidt udfordringer på insulinområdet. Okay, men så nu nævner du selv de her GLP-1-produkter. Det er vel Victoza og Ozempic, som vi taler om, så vidt jeg husker, og jeg siger bare, at jeg er ikke helt skarp i de der navne der, så ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. Men Søren, det er jo altså også et område, hvor de har altså mange og skarpe konkurrenter. Der er mange andre, der ligesom gør det på den bane. Trulicity er det de midler, som de i hvert fald konkurrerer stærkt om. Hvordan klarer de sig sådan i den konkurrencesituation? Nej, det er et super godt spørgsmål. Og i øvrigt, så er du helt ret med hensyn til navne og klasse. Men det er rigtigt, at man jo har set blandt andet konkurrenten Lilly lancerer for en 3-4 år tilbage et middel, der hedder Trulicity, hvor du i modsætning til Victoza, kun skal, hvor du stikker dig en gang om dagen, kun skal stikke dig en gang om ugen. Og det her middel har egentlig taget markedsandel blandt andet for Victoza. Men det, der egentlig er sket på det her marked, det er, at det er en relativt begrænset andel af diabetikerne, der har hidtil gjort brug af den her klasse. Så vi har egentlig set, at lanceringen af nye midler og introduktionen af nye midler har øget fokus på den her klasse af diabetesmidler, så markedet er vokset markant. Så vi har haft en meget, meget høj markedsvækst, så det kan godt være, at kagestykket for Novo Nordisk med Victoza er blevet mindre. Til gengæld er lavkagen bare blevet så meget større, at det egentlig kompenserer for de her tabte markedsandele. Og at Victoza faktisk vokser ganske solidt. Og så har man jo så her i det her kvartal lanceret et nyt middel, et middel af Ozempic, som har vist nogle rigtig positive data i de kliniske udviklingsprogrammer. Og også har en injektionsfrekvens, som er en gang om ugen, og som man venter sig rigtig, rigtig meget af. Selvfølgelig er salget meget begrænset her i første kvartal, men det er et middel, som mange har store forhåbninger til, og som også bør gøre, at det her fokus på den her klasse fortsat vil være stor, så vi vil se en meget høj markedsvækst for det her segment fortsat. Det er altså GLP-1-produkterne, der er vejen frem inden for det her område, lyder det til, Søren Løntoft. Hvad med sådan noget langtidsvirkende insulin, Tresiba, som Novo Nordisk også ligesom tjener en masse gode penge på? Hvordan er udviklingen der? Ja, egentlig ved første øjekast i første kvartal er Tresiba-salg faktisk lidt svagere end forventet. Man skal være opmærksom på, at Novo Nordisk i første kvartal sidste år justerede nogle rabatter. Det er jo sådan, at man giver nogle rabatter, blandt andet i USA, for at få adgang til de amerikanske diabetikere. Og dem giver man til sådan nogle indkøbsorganisationer, som ligesom administrerer de her sundhedsplaner, som de er som patienter, eller som ansatte i USA. Altså virksomheder kan tilmelde deres ansatte, og man kan privat forsikre sig på de her sundhedsplaner. Og der har vi altså set en tendens til, at man skal give større rabatter for at få adgang til de her sundhedsplaner. Og det er jo egentlig noget af det, som presser helt generelt Novo Nordisk inden for insulin, men hvor man så i sidste kvartal sidste år kunne lave nogle justeringer af de her rabatter ved over start, som egentlig påvirkede salget ekstraordinært positivt. Og hvis man ligesom renser for det, jamen så er der egentlig tale om en rigtig solid vækst for Tasiba i kvartalet, som afspejler, at det her middel faktisk tager markedsandel på det amerikanske marked, til trods for, at man også på det her, inden for den her klasse, ser flere midler på markedet og dermed øget konkurrence. Mm. Men Søren Løntoft, jeg synes altså, jeg fik indtrykket af, at den her rabatfrygt, den måske ikke var helt så stor, da Eli Lilly kom ud med deres regnskab. Der var nogle udmeldinger der gjorde, at man måske ikke var helt så bange for, at det blev helt slemt med de her rabatter, som du altså taler om. Men Novo Nordisk, de fronter det jo sådan set også selv i det regnskab, som de smider på banen nu. Lyder det til, at de er nervøse derude for, hvordan det kommer til at ende? Nej, jeg tror faktisk bare, at de vil, man kan jo spørge sig selv, hvorfor er Novo Nordisk aktien faldet siden februar, altså siden årsregnskabet, med noget mere end 10% alene på, kan man sige, negativ valutaeffekt, som måske har været lidt større end ventet, men det er jo gynger og karuseller og egentlig ikke i noget, som Novo Nordisk kan styre, så det. Man kan måske som investor spørge sig selv, hvorfor aktien så falder så meget. Og så falder man over det her senat, som har egentlig godkendt, at nogle af patienterne eller medicinalselskaberne skal dække nogle af patienterne, som er tilmeldt i offentlige sygekasser, egenbetaling går fra 50% til, at medicinalselskaberne skal dække 70% mod tidligere. Og det påvirker altså negativt i 2019. Men det er altså noget af det, som markedet har gået og frygtet rigtig meget siden årsregnskabet, faktisk, hvor det her stort set blev godkendt samtidig og har tynget aktien. Og derfor så tror jeg, at Novo Nordisk siger, jamen, vi går ud og fortæller om det her nu. Vi går ud og fortæller om 19, bare så der ikke er nogen usikkerhedsmomenter i forhold til, hvordan vil det påvirke os fremadrettet. Fordi konkurrenterne, sådan noget som Eli Lilly, er også ude og blandt andet på deres telekonference highlighte, hvor stor en effekt det her vil have. Og det falder egentlig meget godt i tråd med det, der er blevet regnet på i markedet, også de meldinger, vi har fået for en konkurrence som Eli Lilly. Og det er måske også baggrunden for, at vi ser, at aktien trods alt stiger i dag på et bedre ventet regnskab, og hvor den her 2019-effekt trods alt ikke får større indflydelse på aktiekursen, simpelthen fordi, at det er noget, der er blevet regnet ind i nærmest siden årsregnskabet i starten af februar. Ja, jeg ved i hvert fald, at Citigroup har tidligere i sidste måned var de ude med en rapport, hvor de altså vurderede, at det ville komme til at koste Novo op imod 1,5 milliarder kroner i driftoverskud for 2019. Er det meget eller lidt i dine øjne, Søren Løntoft? Jamen, det er måske den høje ende af det Novo Nordisk rent faktisk melder ud i dag. Det Novo Nordisk egentlig melder ud for 2019, er jo det, som man kan regne på, nogenlunde kan suge sig frem til i forhold til, hvor stor del af dit salg er i USA, og hvor stor del af dit salg er relateret til de her offentlige sundhedskasser, og hvor stor del af patienterne er så over 65, som lige netop, hvor man lige netop skal have en højere finansiering af deres egne udgifter. Det falder meget godt i tråd med de beregninger, man nogenlunde kan lave, og i øvrigt også, hvad vi har hørt for konkurrerende selskaber som Lilly og Sanofi osv. Okay. Søren Løntoft, du var selv lige ganske kort inde på den her valutaeffekt. Det var jo altså også noget, vi havde forventet, at det ville komme til at gøre gevaldigt ondt for Novo Nordisk. Gør det så mere ondt eller mindre ondt, end du havde forventet? Altså, ser det fornuftigt nok ud? Ja, det ser fornuftigt nok ud. Jeg tror faktisk, markedet lå lige nøjagtigt på en effekt, altså i forhold til lokal valuta på salg på minus 10% og på indtjening minus 14% i forhold til, kan man sige, den underliggende vækst i lokal valuta. Og jeg lå på salg på 11% og 15%, så en lille spids bedre, end det, jeg havde regnet med, og stort set på linje med det, markedet er forventet. Så man kan sige, det her med valutaeffekter bør også være en saga blot i forhold til, at man underestimerer det lidt i forbindelse med årsregnskabet. Jeg tror, noget af det, der har gjort, at man har underestimeret, det er blandt andet, at man skiler til de store valutaer, men glemmer måske sådan nogle emerging markets valutaer som argentinske pesos og tyrkiske lira og russiske rubler og indiske rupees og så videre, som virkelig er blevet svækket over for danske kroner i første kvartal. Men det virker som om, at der er blevet styr på det her med valuta, den negative valutaeffekt. Og så er det jo sådan, at når markedet ved det, så begynder man at kigge på den underliggende vækst. For man ved godt, jamen Novo Nordisk kan alligevel ikke styre, hvordan kører dollaren i forhold til danske kroner. Det er ude af Novo Nordisk hænder, så man begynder at kigge på, hvordan er den underliggende udvikling, så hvordan er væksten i lokal valuta, inden man omregner til danske kroner, og der ser det faktisk ganske fornuftigt ud her i første kvartal. Ja, og det er jo altså også noget, som du som analytiker, du må jo også forholde dig til, at ja, man kan ikke rigtig lige regne med de der valutaer, og det kører op, og det kører ned, så måske er det vigtigt bare at gå ind, altså bare i citationstegn og kigge på, hvordan forretningen egentlig kører. Det lyder altså, når jeg hører på dig, Søren Løntoft, om, at det er en ganske veldrevet og god forretning stadigvæk Novo Nordisk derude. Jamen, det er det. Og selvfølgelig med udfordringer, at der er der ingen tvivl om, at de vækstrater, vi så for Novo Nordisk for bare 2-3-4 år tilbage, jamen, det ser ikke ud som om, at det kommer tilbage. Det er mere, altså, konkurrencen er mere intens. Man skal give større rabatter for at få adgang til blandt andet de amerikanske diabetikere. Men når det så også er sagt, så er man inden for et forretningssegment, som er attraktivt, der bliver, kan man sige, desværre flere og flere diabetikere på verdensplan, som skal have noget behandling. Og så har man et selskab i Novo Nordisk, som står med måske den, eller efter min vurdering, står den stærkeste produktportefølje overhovedet inden for diabetesbehandling. Og det giver altså et godt og veldrevet selskab. Mm. Så fik vi det med, Søren Løntoft. Hvis man vil læse din analyse, så kan man, når du har skrevet den, jeg ved ikke, om du er helt færdig, det er du sikkert ikke, der er sikkert mere, du skal kigge på, så kan man... Der går lige lidt et par timer. Man kan hoppe ind på sydbank.dk og kigge på din analyse. Så kan man i hvert fald se også, om du har køb eller salg på den, efter at du har læst det her regnskab. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Velbekomme. Hej. Så vidt altså Søren Løntoft, som vi havde med på telefonen fra Åbenrå, Sydbank. Ja, Lars Persson, jeg kan godt se, at du gerne ville have talt med ham også, men det er fordi, vi har så mange aftaler denne morgen. Vi skal nemlig tale med Jan Rindbo lige om et øjeblik. Ham har lavet en aftale med, at vi skal tale med ham om regnskabet. Han har jo altså også lagt regnskabstal på banen. Persson, Novo Nordisk. Du føjter jo rundt, Bodil, altså. Nå. Persson, ja, giv mig lige en statement på Novo Nordisk aktierne, altså er den oppe stadig? Ja, den er oppe med 4,8%, så jamen, den har da fået medvind på cykelstien. Den har også haft det lidt svært, hvis man lige kigger sådan kortvarigt på kursudviklingen. Den er, har været nedadgående her den sidste... Ja, i hvert fald er det ikke 2 måneder, den ligesom, jo, mere end, nej, 3 nærmest, februar i slut januar, toppede den i 350 og kyssede 2,95 i sidste uge, forrige uge, og ligger nu oppe med de der 4,5%, så vi er oppe i 306, så måske en rebound til Novo om, at det ikke ser så tosset ud. Nå, jeg vil bare lige høre noget om det her Novo 7. Det behøver du ikke at sige nu, for det er der for sent. Jamen, det ved jeg da godt. Lars Persson, vil du kaste penge ind i den her aktie? Du har faktisk penge på lommen. Ja, jeg vil måske godt lige have, at den etablerede et købsignal, inden jeg lige kastede flere penge, var jeg lige vil sige, eller nogen penge ind i den her, så ja, den vil jeg nok måske lige vente lidt med. Og hvilke punkter, sådan helt konkret, hvis vi bare lige skal gøre den der tekniske snak færdig, holder du øje med? Vi skulle gerne op over de der 320 i hvert fald, men det kunne også godt se ud som om med den her damp, vi har på i dag, at den inden for en uges tid eller to, hvis den bliver ved med at holde, kunne komme derind. Men lad os nu kigge lidt på regnskabet og så se, hvad der er. Om der er noget spændende der at kigge i. Det gør vi. Et andet regnskab, vi også kigger på nu, Lars Persson, det er regnskabet fra DS Norden. Hop en tur over på aktien, så jeg kan se, hvordan den handler lige pt. Vi suser derover og finder Norden her. Den har vi... Nej, den havde vi ikke der. Den har vi der. Den er lidt nede med 0,4. Så jamen, altså, og det er jo egentlig på trods af, hvad jeg lige ser, at et regnskab, der er bedre end sidste år og en udvikling på tørlast, der var lidt bedre end, hvad kan man sige, end sidste år, hvor også at man sluttede efter sæsonen retterne lidt højere, men stadigvæk et tank, der er skuffende på vintermarkedet, skriver de selv. Så det kan vi jo grave ned i nu her med. Det gør vi lige præcis nu sammen med Jan Rindbo, administrerende direktør i Norden. Godmorgen og velkommen til, Jan. Jo, tak. Godmorgen. Jan, vi har lige dine aktier oppe. Den falder en lille bitte smule. Jeg ved godt, at du garanteret siger, at det ikke er noget, du sådan på den måde holder øje med. Men alligevel er det ikke lidt irriterende, når man afleverer noget, som egentlig er sådan overordnet okay, og så falder aktien? Nej, altså jeg tror, vi kigger jo på sådan noget på den lidt længere bane. Vi har haft en god start på året, og er godt tilfredse med det resultat, vi har leveret her i første kvartal. Så lad os dykke lidt ned i det resultat, som I netop lige præcis har afleveret. I er jo altså inden for tørlast og produkttank. Lad os starte det ene sted. Skulle vi ikke bare kaste os over tank med det samme? Hvordan er det gået der? Jamen, der har vi haft et skuffende vintermarked. Altså, det er jo typisk der, vi ser lidt højere olie efterspørgsel. Men det har vi ikke set i år. Vi har i hvert fald ikke set bedre tankrater. Til gengæld så har vi så haft en indtjening på vores tankskibe, som faktisk har ligget pænt over markedet. Og det gør, at vi har holdt skindet på næsen og altså kommet ud med et nulresultat i den forretningsenhed. På trods af de her lidt svære markedsbetingelser, vi har. Ja, og jeg er med på, at Rom ikke blev bygget på en dag, men vi har faktisk i ganske lang tid her i vores program stået og talt om, at nu er tankmarkedet ved at være på vej opad, og på vej, det er jo også et vidt begreb, men altså, Jan Rindum, ud fra dine betragtninger, hvor langt er vi så fra, at der for alvor kommer til at ske noget i tank? Det, der er værd at holde øje med på tankmarkedet, det er, at jo der er godt gang i verdensøkonomien, og dermed ser vi også en god olie efterspørgsel, sådan helt overordnet set. Det med shippingøjne, der har været negativt, det er, at en del af den her olie efterspørgsel er blevet mødt af lagertrækning. Altså, der har været rigtig høje lager, og derfor har man kunnet imødekomme den her olie efterspørgsel ved at trække på lagerne, frem for at man skal ud og sejle med olien. Så det, man skal holde øje med lidt, det er, jamen, hvor de her lager er på vej hen. Og de er nu i gang med at blive normaliseret. Og det kan godt være, at vi skal ned også under et normalt niveau, før vi begynder sådan virkelig at se, at nu skal man ud og sejle med olien frem for at trække på lager. Men altså, det går den rigtige vej, når vi kigger på den del af det. Og så den anden del af det, det er jo lidt flådetilvæksten. Der har vi kommet ud af nogle store leveringsår, altså hvor der er blevet leveret mange nye skibe i markedet, og der ser vi altså også nu, at flådevæksten den falder. Så vi synes jo stadigvæk, at samlet set er vi på vej et bedre sted hen, men det er bare svært at spå præcis, hvornår vi når det her punkt, hvor at vi også ser det i raterne. Ja, for I har jo været ude og købe nogle skibe, har I ikke det til en billig pris nu, når... Jo, altså vi har lige her faktisk i vores kvartalsrapport annonceret, at vi har været ude at købe to MR-tankskibe. Og det synes vi jo, vi gør her på et fornuftigt tidspunkt. Og det er selvfølgelig også i forventning om, at vi forventer altså en forbedring i markedet. Men om det lige sådan sker her på den helt korte bane, eller om vi skal lidt længere ind i 2018, det er svært at spå om. Er der nogle nye transportmønstre? Altså, det er altid... I min optik, jeg ved godt, det er jo, når man sidder sådan bag skærmen, men det er jo altid gået for Mellemøsten og så alle mulige andre steder. Ser vi nogle andre steder, altså er USA kommet ind på banen, hvor man begynder at sejle det rundt omkring, eller og selvfølgelig også fra Nigeria, der er kommet noget olie, men hvor er der kommet nogle nye transportmønstre, som man ikke har set før? Altså det har man på råolie. Ja. Det er jo ikke det, Norden sejler med, vi sejler med raffinerede olieprodukter. Okay. Men jo, altså man ser nogle nye mønstre. Mm-hmm. Lige inden for vores skibstyper, produkttank, der har vi jo set de her superraffinaderier blive bygget i Mellemøsten. Altså man er faktisk har bygget de her raffinaderier tættere på, hvor olien findes. Ja. Og det gør jo, at man på den baggrund kan forvente, at man skal ud og sejle med mindre råolie, men til gengæld med mere raffineret olie. Mm. Jan Rebo, lad mig bare lige blive i den der oliesnak, fordi at der er jo hele tiden ballade, han har sagt, i Mellemøsten. Og når det ene ser ud til at løse sig, så virker det som, at det andet, det tager til i fart i forhold til at øge balladen. Nu, lige nu er det altså Iran, der er i spil i forhold til, at der måske er ved at være nogle øgede spændinger. Hvordan påvirker det sådan en forretning som jeres? Jamen, altså, vi lever jo i den her verden, hvor der er en masse uforudsigeligheder, og tingene kan ske hurtigt, om det så er handelsspændinger den ene uge, og så sanktioner den anden uge, og hvad det nu ellers måtte være. Altså, det er den verden, vi lever i, og derfor er det også vigtigt, at for et selskab som Norden, at vi har en meget agil tilgang til de her markeder. Altså, vi er klar til at kunne skifte og justere vores positioner. Det er jo også blandt andet derfor, vi har oprettet den her dry operator forretningsenhed, for at vi kan gribe de her muligheder og drage fordel af, at vi faktisk har en rigtig god markedsindsigt og tit kan fange de her signaler ret hurtigt kvæg vores størrelse. Mm. Lad os hoppe over til bulkmarkedet, hvor I jo altså også gør det. En marked, som vel også har været sådan ganske svært, men som til sydenlande, altså, hvor I har klaret glimrende her i det her kvartal. Hvad er der sket der? Ja, så altså, ordentligt set er det tørlandsmarkedet, som er i bedring. Vi kommer fra nogle meget lave niveauer, vi har set før. Og igennem 2017 har vi haft den her gradvise bedring af markedet. Og det har så også medført her i starten af 2018, hvor vi jo typisk sæsonmæssigt ser en afmatning i raterne. Den har vi også set i år i forhold til fjerde kvartal 2018. Men til gengæld så ligger rateniveauerne altså væsentligt højere nu i forhold til samme kvartal sidste år. Vi ligger på vores skibstyper Supermax og Panamax. Der ligger vi en 25-30% højere som gennemsnitsrate igennem kvartalet i forhold til samme kvartal sidste år. Så det her, det skinner igennem, at vi har altså fundet en bedre balance i tørlastmarkedet. Dog vil jeg lige tilføje, uden at vi er jo på, altså vi er jo ikke på meget høje niveauer, vi er stadigvæk på niveauer, hvor det sådan helt generelt i branchen stadig er svært at tjene penge. Mm. Og en af grundene til, at det er svært at tjene penge, går jeg ud fra, er blandt andet ude fra Kina. De udgør altså 45%, så vidt jeg ved, af efterspørgselen på det marked der. Altså, når de nyser, så bliver hele branchen altså forkølet, lad mig sige det på den måde. Hvor bekymret er I for den udvikling, der er i Kina lige pt? Altså, det går jo sådan set nogenlunde godt, men altså måske ikke helt med samme fart, som vi har set de tidligere år. Nej, men det er egentlig præcis, som vi havde forventet det. Vi har set nogle meget høje vækstrater i Kina, også sidste år for eksempel. Og der har vi hele tiden haft en forventning om, at det ikke er noget, der kan fastholdes. Og hvis vi så træder og helt op i helikopteren og kigger på Kina, jamen så har den her store vækst i Kina, vi har set over de sidste 15-20 år, har været drevet af den her kæmpe ændring i den kinesiske økonomi. Og når vi nu kigger fremad, jamen så skal vi forvente altså et Kina, der går fra at være mere industri til en mere servicedrevet økonomi. Det kommer til at sætte sig i lavere vækstrater på råvarer, som vi sejler med. Men det er egentlig, som vi har forventet det. Okay. Så alt er går efter planen, havde jeg sagt. Så er der jo alt det her med handelskrig, som der jo også tales om. Det kan godt være, at det meste af det er retorik. Vi ved ikke rigtig lige nu, hvor at det hele lander. Embedsmænd fra både USA og Kina, de skal i hvert fald sætte sig sammen her torsdag og fredag og debattere, hvordan og hvorledes, at de skal forholde sig til det her handelssamarbejde, som de på en eller anden måde skal finde ud af at have i et niveau, som tilfredsstiller begge parter. Hvor meget holder I øje om sådan nogle debatter, og hvor nervøse er I egentlig for, at der skal blive en seriøs handelskrig? Jamen, det er selvfølgelig noget, vi følger meget nøje, og det positive er jo, at i hvert fald for, at de har snakket om handelsspændinger og handelskrig, og gået fra at være en krig udvekslet på ord igennem Twitter, til nu at egentlig være rene forhandlinger. Og det er jo et positivt skridt, men også det, som jeg i hvert fald har forventet hele tiden, at der er selvfølgelig sund fornuft i sidste ende, der vil sejre her, fordi en handelskrig er ikke i nogens interesse, så der er ligesom blevet sagt det, og fronterne er trukket op, og nu sidder man så ved forhandlingsbordet. Men det er klart, det er selvfølgelig noget, vi følger meget nøje. De handelsrestriktioner, der har været talt om indtil nu, har egentlig ikke haft en større direkte påvirkning af det, vi sejler med. Men til gengæld, så kan det jo godt have lidt den her afsmittende effekt på, at folk bliver lige en smule mere afventende. Altså i stedet for at bestille to laster med korn for eksempel, så bestiller man måske en, fordi den ved man i hvert fald, man har brug for nu, og så venter man lige og ser tiden af den. Og det kan godt have lidt den her negative afsmittning sådan helt her på den korte bane. På den længere bane, det er klart, at skulle der være en større altså større handelsspændinger, og det begynder at sætte sig i verdensøkonomien, altså i form af en lavere vækst, så er det klart, det vil være negativt. Mm. Hvordan ser det ud med skrotninger? Altså jeg tænker, der kommer også alt det her med, at man skal sejle på renere og brændstof og sådan noget. Er skrotningen taget til, eller er det det samme? Altså, når man ser inputtet i markedet, er jo for nedadgående, siger du ikke? Altså nybygninger, dem er der færre af. Men hvordan er afgangen? Altså er den konstant, eller er den aftagende, eller har vi set en normalisering? Hvor er vi henne? Og så kontra det der måske med, at vi skal sejle på nogle nye olietyper, eller renere olietyper, eller hvordan det nu er. Kan du prøve at sætte os ind i det? Ja, altså de her nye regler træder i kraft 2020, hvor man skal sejle på brændstof, som har et lavere svovlindhold. Ja. På den korte bane, så er skrotning af skibe stadig hovedsageligt drevet af de markeder, vi er i lige her og nu. Og det vil sige, i tank, hvor vi har et lavt marked, jamen der ser vi mere skrotning. I tørlandsmarkedet, som er i bedring og er på højere niveauer, der har vi set, i hvert fald i forhold til sidste år, at skrotningsniveauet er lavere. Mm. Men det er klart, med de her regler, der træder i kraft, vi har også nogle andre regler der, omkring ballastvand, hvor skibene skal installere nogle systemer. Alt det her koster jo penge. Mm. Og det vil sige, den beslutning, man skal tage, når man gerne vil skrotte et skib, den må man forvente vil blive taget måske lidt tidligere end før, kvad du har de her ekstra omkostninger. Mm. Så vi skal måske være på et relativt højere marked, end vi har set før. Og så stadig se, at folk faktisk skrotter skibe, fordi der er de her mere omkostninger. Men det er nok lige en tand for tidligt at tale om det her i starten af 2018, i og med reglerne først træder i kraft i 2020. Mm. Jeg tror, at den effekt, vi kommer til at se, vil være tættere på 2020. Og så bliver det jo i øvrigt interessant for vores tankskib at se, hvad kommer det her til at betyde, også på efterspørgelsen. Mm. Fordi vi tror på, at der er en masse olieprodukter, som nu kommer til at ligge nogle forkerte steder i forhold til, hvor den nye efterspørgsel bliver. Og det vil sige, at der skal flyttes nogle flere laster. Og det kan godt være positivt for efterspørgelsen i tank, når vi kommer ud tættere på 2020. Mm. Men det er så raffinerede produkter, ikke, vi taler om? Eller hvad? Ja, okay. Ja. Jan Renbo, jeg kunne godt tænke mig lige at runde konkurrencesituationen i markedet også. Altså, jeg ved godt, der er masser af andre sikkert super dygtige og gode tørlast- og produkttankrederier derude i verden, som I ligger og konkurrerer med sådan på direkte basis. Men så er der også nogle helt nye spillere, som måske kan komme ind og gøre en forskel på fragtmarkedet sådan i det hele taget. Altså sådan nogle som Amazon og Alibaba. Hvordan eksisterer de i jeres, jeres hoveder? Jamen altså, nu har vi jo som udgangspunkt egentlig i vores marked en ret høj udnyttelsesgrad af skibe. Og det betyder jo, at vi i høj grad i vores forretning gør brug af at leje skibe fra andre rederier. Så derfor har vi egentlig som branche en ret effektiv udnyttelse af vores skibe. Så hvis man for eksempel sammenligner med en Uber og bilbranchen, hvor du har masse biler, som ikke er udnyttet, jamen så har vi, altså vi har allerede en platform, hvor vores hardware egentlig er rigtig godt udnyttet. Så på den måde, så er, skal man sige, risikoen for nye aktører, der kommer ind og sådan skal disrupte branchen, er nok lavere, end det er i forhold til i hvert fald lige bilbranchen og taxabranchen, som vi snakker om. Så det er ikke noget, vi ser som værende en stor trussel her nu. Jeg tror, det, der er vigtigt for os at forholde os til, det er hele tiden at være relevante for vores kunder. Hele tiden kunne tilbyde dem den service, som de har brug for. Hele tiden være til stede. Vi har blandt andet åbnet et nyt kontor i Vancouver her i kvartalet. Og det er stadigvæk det handler meget om, også når jeg er ude og besøge vores kunder. Altså, det handler meget om den personlige og den lokale service. Og så kunne bruge det i et større netværk som Norden, hvor altså, vi har skib over hele kloden og kan servicere vores kunder overalt, 24/7 på hvilket som helst tidspunkt. Det er ikke så nemt at replikere for nye spillere, der kommer ind. Okay. Jan Renbo, tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Og ja, tillykke med et ganske udmærket resultat. Jo tak, og fortsat god dag. Tak. Hej. Godt. Så vidt altså Jan Renbo, CEO hos DS Norden, som vi havde siddet med på en telefon her denne morgen, hvor han har aflagt regnskab. Lars Persson, vi hopper lige tilbage til de aktuelle markeder og nogle af de spørgsmål, der er dukket op på mailen. Blandt andet for Oscar, han kunne godt tænke sig at høre, hvad du har af stop loss på Sandvik. Han har aktien fra kurs 147, og hans tidshorisont er maks 9-12 måneder. Lad os lige tage den overordnede historie om Sandvik. Hvad siger du til den? Jamen, det har jo været en aktie, der har været i en flot opadgående trend nærmest lige siden december 15, januar 16, hvor den etablerede en bund i 70, og så ligger den lige, og den var lige op at kysse 160, lige kort før regnskabssæsonen her. Og nu ligger den 151 her til morgen. Jamen altså, den skulle gerne, for at købsignalet ikke skal helt udvaskes, så skulle den gerne holde de der 150, så ja, han havde købt de 148, så vi er... 47. Ja. Jamen, vi er sådan lidt højt oppe, og man kan se, at momentum er gået sådan pænt af aktien her den seneste tid. Jeg har jo været nervøs for, at måske det var toppen med ordrebeholdningen, men så hvis vi spørger Hr. Svendsen, som ikke er her i dag, jamen, så mener han faktisk bare, at mineindustrien først er rigtig gået i gang med at investere nu i deres miner, så de der ordrebøger vil være konstante småtykke, som vi ser dem i øjeblikket det næste tid frem. Vi kan måske snakke lidt om dem på fredag, så man burde holde den, men altså... Skal man have en meget, meget tæt stop-loss, jamen så er det 150, og skal man give den en lille smule mere luft, så er det måske helt ned til 140, men så går han så også i minus, og det er jo så spørgsmål om psykologien, og vores lyttere har den, og man kan så håbe på, at den fortsætter opad med de her forventelige eller drømme om, at den her ordrebog er småtyk de næste mange, mange, om ikke år, men i hvert fald i de næste kvartaler, ikke? Så det er lidt der, hvor vi står. Så det er sådan lidt på... Det er lidt på et knivsæg, så vi skulle gerne se, at momentum holder. Og det vil selvfølgelig være rigtig fedt, hvis vi både ser F.L. Schmidt og nogle af de andre kunne meddele, at de har fået nogle store ordre inden for mineindustrien osv. Så det skal man holde øje med. F.L. Schmidts regnskab lander kl. 12 i dag, så det holder vi også øje med. Og så lige et spørgsmål fra Palle. Han kunne godt tænke sig at spørge dig, Persson, hvor mange procent svenske aktier du anbefaler, at man har i sit depot? Jamen det er jo også lidt op på temperamentet, var jeg lige vil sige. Lige nu, hvis man kigger på mit depot herinde, der har jeg jo overvægt af svenske aktier. Jeg tror, jeg har tre danske, har jeg ikke? Norden, SAS kan man jo altid diskutere, hvor jeg er, og så har jeg Skov. Så jeg har vel en 70-30 position, eller måske nærmest mere 75-25. Men altså, det skal man jo i den virkelige verden ikke have. Der skulle man jo have mere diversificeret, også med noget internationale, globale aktier, måske via noget investeringsforening, så 20%, alt efter. Det kommer også an på, hvor stor ens portefølje er. Sidder man nu og ruter med 50.000, så kan det godt være svært jo at dele alle æggene op på sådan en meget stringent måde, men sidder man nu med måske med 1 million eller to eller flere, så er det jo, man skal have delt det her op, og der er også nogle gange investeringsforeninger en god mulighed. Man kan også købe nordiske aktier via investeringsforeninger og sådan noget. Så der skal man måske tænke lidt over, om man skal gå den vej. Fordi så bliver man ikke afhængig af en enkelt aktie, der enten stiger eller falder. Der får man sådan lidt mere det bredspektret. Det er lidt ligesom, når vi har virus, eller når vi skal have penicillin, så er det godt med en god penicillinkur, ikke? Og det er det samme også med en aktiekur. Jamen, så kan man måske købe nogle investeringsforeninger i stedet for. Ja, okay, Lars Persson. Ja. Jeg giver dig en aktiekur, når vi er færdige her. Er tilbage til de svenske aktier. Autoliv vil Linda gerne have, vi kigger på. Det er en aktie, som er faldet for nogle dage siden. Hvad sker der i Autoliv? Ja, men den kom ikke helt i mål med forventningerne, og der kommer så den her opsplitning, hvor man vil satse mere på hele det der teknologiske del, produktion, sådan at man deler forretningen lidt op. Men det var simpelthen bare en aktie, der jo har... Jamen, den har jo været højt værdiansat i lang tid, hvis man skal bruge de gamle røvers udtryk, selvom det er ikke sådan noget. Men den har gået vandret siden 2015, hvor den var oppe i 1100, og så brød den endelig igennem der i slutningen af 2017, og kørte op til 1200, og så er den ligesom gået i stå igen der. Det er ligesom om, at det der med, hvor skal væksten komme fra, når vi bare i godsøjne leverer til bilindustrien vores værste fjende, den her japanske bilproducent, hvor airbagsene eksploderede ude i hovedet og nærmest slog folk ihjel i stedet for at redde dem. Den er jo lukket og slukket mere eller mindre nu, ikke? Så altså, man sidder på et rigtig lukrativt marked, og det er jo et spørgsmål, altså, hvor skal der komme mere honning fra til Autoliv? Så det er nok lidt svært, og den her opdeling, det gør så nok, at man får nogle aktier i i et teknologiselskab, hvor man måske også kan gå andre veje til nogle nye markeder, eller inden for nogle nye områder, robotter, eller nogle ting, man ikke har set Autoliv arbejde med. Det er jo lidt ligesom, når vi ser SCA blive opdelt i en hygiejnedel og en papkassedel, og vi har set flere selskaber her på det seneste på det svenske marked blive opdelt i forskellige områder. Så nu må vi se, hvad der sker med Autoliv, men den hænger lidt med næbet, det vil jeg sige. Tak, Lars Persson, så fik vi lige den med. Og det blev så nogenlunde det sidste, vi fik med i den her onsdagens udsendelse. Lars Persson, vi lukkede i rødt eller blåt? Ej, du blot, lukkede skærmen med det samme. Blot, I er meget hurtige, når I skal lukke men det er fordi, vi tror, vi skal lukke nu. Okay. Men blot hele vejen rundt. Godt, så fik vi også lige det med. Tak for det, Lars Persson. Tak fordi du var med. Tak til jer, der stillede spørgsmål ind på mailen. Vi samler op på dem i løbet af de næste par dage. Lige om lidt så er det blevet tid til russisk roulette, men inden da så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer lige her på Radio 24/7 klokken. Den er nemlig blevet 10.